50 languages. 91. 91. Vedlejší věty s že 1. Vedlejší věty s že 1. Zítra bude snad lepší počasí. Zítra bude snad lepší počasí. Jak to víte? Jak to víte? Doufám, že bude lepší. Doufám, že bude lepší. Určitě přijde. Určitě přijde. Je to jisté? Je to jisté? Vím, že přijde. Vím, že přijde. Určitě zavolá. Určitě zavolá. Opravdu? Opravdu? Věřím, že zavolá. Věřím, že zavolá. To víno je určitě staré. To víno je určitě staré. Víte to jistě? Víte to jistě? Předpokládám, že je staré. Předpokládám, že je staré. Náš šéf vypadá dobře. Náš šéf vypadá dobře. Myslíte? Myslíte? Já myslím, že vypadá dokonce velmi dobře. Já myslím, že vypadá dokonce velmi dobře. Šéf má určitě nějakou přítelkyni. Šéf má určitě nějakou přítelkyni. Opravdu tomu věříte? Opravdu tomu věříte? Je dost dobře možné, že má nějakou přítelkyni. Je dost dobře možné, že má nějakou přítelkyni. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.